Прапануем вашай увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранцішы Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіновскага. Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Доктор, не выказваючы страху, пакорліва чакаў, што будзе ўгодна князю. Гераним чыркануў лязом па шыі лёдніка, пакінуўшы драпіну, і прыбраў шаблю. Няхай гэта будзе табе памяткай, тут ёсць толькі адна воля, мая. Кроў з драпіна фарбавала бялюткі каўнер. Ніколі гэтага больш не забуду, ваша князькая мосць, ветліва прагаварыў лёднік. Каб усе лекі былі да раніцы гатовыя, і ўсё пакаштуеш на маіх вачах. Калі Гераним Радзівіл сышоў, нібыта нават сцены ўздыхнулі з палёгкай. Пранцішы лёднік не насмельваліся загаварыць, пакуль за імі не замкнуліся дзверы іх пакоя. Доктор нават абапёрся на іх знутры бедзвіма рукамі, шумна выдыхнуўшы, як быццам па той бок засталася пагоня. Пранціш паваліўся на ложак, шкаляра злёгку патрэсвала. Лёднік наліў вады з мядзянага збана ў місу для ўмывання, зачарпнуў, энергічна спаласнуў твар, змыў кроў з шыі, злосна сцягнуў, парык і цяжка ўсеўся на атаманку. Абодва шпегі адчувалі сябе, як быццам пабывалі ў бойцы з медзвядзём. «А ты ад сельфіды зусім галаву страціў», скрозь тому дакорліва прагаварыў Пранціш. «А сваю купчыху, калі шукаць збіраешся?» «А я яе ўжо знайшоў», глуха прагаварыў лёднік і дадаў, падпусціўшы атруты ў голас. «А вялікі і абазнаны пан Вырвіч, значыць, свята паверыў, што пазнаёміўся з духам паветра? Так, гэта князь удала прыдумаў выдаваць Саламею за сельфіду. Шпегаў з толку саб'е яшчэ і брата памучае». Пранціш разгубіўся. Не той, каб ён успрыняў словы Гераніма Радзівіла ўсур'ёз, прыгажуня ўрэшце была цалкам зямной, зняволенай і няшчаснай, але ўсё-ткі адначасова па незямному прыгожай. Вочы яе пазіралі занадта мудра для кабеты. Ну, так жа хочацца у 18 гадоў паверыць, што сутыкнуўся з нечым надзвычайным, ўжо супаставіць чароўны вобраз, што адкрыўся за жалезнымі дзвярыма з мноствам засавак са старой дзеўкай з Полацка, дачкой звычайнага купца і сяброўкай дзяцінства лёдніка. Не тое, каб у Пранціша не мільганула і думкі пра Саламею Рэніч, але ён гэтыя думкі рамантычна адагнаў. Таму цяпер і пачуваўся абсалютным дурнем. «І як ты мог адмовіцца ад такой?» – вырвалася ў Пранціша. «Я яе не варты», – зноў глуха прагаварыў лёднік улюбёную фразу, правярнуўся на спіну, стамлёна заплюшчыў вочы. Але Вырвічу гэтае самапрыніжэнне надакучыла. «У нас, калі езуіты ў хор запісвалі, таксама усе пачыналі гаварыць: «Ой-ой, чы ў мяне слыху няма, голасу няма, я бы рада, лишь спяваць не ўмею, шаноўную публіку абражаць буду, не варта я такога гонару». А насамрэч, проста нікому не хацелася лішніх клопатаў. Вольны час на рэпетыцыі траціць, падчас канцэртаў залівацца салавейкам. Лёднік нічога не адказаў на гэтую рэпліку. Відаць, яна дастала да балючага. Ляжаў нерухома, маўчаў хвілін 10, потым азваўся сухім голасам. «Гэты вар'ят яе замучыць!» Трэба неадкладна брацца за справу. Справа. Гэта значыць ратаваць Рэнічаўну. Але як? Пранціш нічога не сказаў, каб не падацца баязліўцам, але пакуль ніякага прыстойнага плана яму ў галаву не прыходзіла. Па стромай сцяне вежы нават ён не змог бы ускараскацца. А варта ў палацы на кожным кроку. Лёднік, відаць, пра гэта таксама думаў, таму і быў змрочны, як апошні цмок у возеры. Па іх прыйшлі з загадам, што новы доктар павінен перабрацца ў пакоі старога. І тут з'явіўся цень надзеі, бо вылучаны ім пакой, падзелены на дзве часткі, з ложкам пад аксамітным балдахінам колеру старой лістоты, з камінам, аблямаваным плінфай, з выявамі чорных арлоў і зялёных вінаградных гронак, быў у вялікім палацы і знаходзіўся якраз побач з вежай. Франціс заўважыў, як прасвятлеў твар лёдніка, але па-ранейшаму не мог уцяміць, чым гэта дапаможа. Да акна Рэнічаўны можна было ўзляцець толькі на крылах. Хіба стралу ў яго паслаць з вяроўкай? Франціш высунуўся з іх акна, прымерыўся. Не, ніяк не атрымаецца, відаць, толькі самы край аконнага праёму. А стаць сярод двара і цэліць у акно ці лесвіцу падстаўляць да сцяны, пад якой у дзень і ноч праходзяць гвардзейцы, можна адразу самому на слуп прывіцца, каб катаў не турбаваць. Назаўтра лёднік абвясціў невыносна камандзірскім тонам. «Табе, пан Вырвіч, дастанецца самая прыемная частка нашай прыгоды. Пойдзеш са мною ў тэатр. Мяне запрасілі падлячыць некалькі артыстаў». «І што я там павінен буду рабіць?» – ажывіўся Франціш. «Проста паглядзіш на рэпетыцыю, атрымлівае асалоду, пакуль ёсць магчымасць», – усміхнуўся лёднік. «І не ўздумай нешта рабіць сам па сабе. Галоўнае, што б не рабіў я, не зважай. Адыдуся, не круці галавой, не пытайся, куды падзеўся, я сам за табой вярнуся. Ясна?» У тэатры, перабудаваным з судовага дома, было шыкоўна. Не параўнаць з залай менскага езуіцкага калегіума. Сцены і ложы, абцягнутыя зялёным сукном, упрыгожаныя гірляндамі штучных кветак, у праходах пунцовыя дываны, аркестровая яма, цяжкі аксамітны занавес. Лёднік усадзіў Пранціша пасярэдзіне трэцяга рада і знік за кулісамі з доктарскім саквояжам у руках. А на сцэне рэпеціравалі нямецкую оперу, да які Геранім Радзівіл быў вельмі ахвочы. Дэкарацыі ўяўлялі з сябе пастаральныя пейзажы з гаёчкамі, лужочкамі, давечачкамі і былі намаляваныя дасканалымі майстрамі на вялізных палотнах. Але нават На неспрактыкаваны погляд вырвіча меліся ў рэпетыцыі дзіўноты. Артысты былі пры ўсім парадзе, прыбраны як падчас прэм'еры, так стараліся, як жаўнеры на пляцы. Жаўнеры, дарэчы, таксама на сцэне былі. Пры ўсёй выкладцы яны, падобна антычнаму хору, стваралі фон для пастаральных спеваў закаханых пастушка і пастушкі, час ад часу дэманструючы практыкаванні муштры. Ды і сярод сцэнічных пейзан Пранціш пазнаў некаторых жаўнераў, бачаных у замку. Такім чынам спектакль уяўляў з сябе нейкую дзіўную сумесь оперы і вайсковай падрыхтоўкі. Акрамя дарослых у балеце ўдзельнічалі і дзеці. У Слуцку мелася балетная школа. Дзеткі худзенькія, як трэсачкі, набеленыя, нарумяненыя, рухаліся, як завадныя. А яшчэ сярод іх было некалькі маленькіх мурынаў у белых парычках, гэткія ж худзенькія, старанныя. Усё было вельмі прыгожа, як у музычным куфэрку. Асабліва ўразіла Пранціша, калі ў дзенне уключыліся купідоны алімпійскія багі. Як і належыць бажаствам, яны спускаліся з неба і вольна луналі ў паветры над усёй сцэнай. Вырвіч адразу нават пералякаўся, ці не водзяцца тут і сапраўдныя духі. Але пільна прыгледзеўшыся, зразумеў, што артыстаў носяць над сцэнай адмысловыя механізмы, да якіх купідоны і багі падвешаныя з дапамогай таненькіх вяровак, якія практычна незаўважныя. З чаго цікава тыя вяровачкі зробленыя? Але нечакана дзейства перервала страшэнная лаянка на нямецкай. Падобны да жабы пан выскачыў на сцэну і пачаў лакіраванай кульбачкай з усяе моцы біць па руках і нагах артыстаў, якія, да яго думку, памыліліся. Даставалася і дзецям. Яны, аднак, як і дарослыя, не плакалі, не ўхіляліся ад удараў, а застывалі ў недарэчных скульптурных паставах. Асабліва перападала самай прыгожай зграбнай дзяўчыне, якую пан жаба называў Міхалішыўна, дадаючы непрыстойнае слова. Ніхто не ўскрыкваў, не стагнаў, гучала толькі лаянка і глухія ўдары. І Пранцішу зрабілася млосна ад такога мастацтва. Шкаляр напляваў на загад свайго слугі, выправіўся яго шукаць за кулісы. Галоўнае не забыцца, што ён сам немец. Шырокая усмешка, наіўныя блакітныя вочы, запытальныя «Герлотман» і ўрэшце вырвіча скіравалі ў пакойчык, дзе стаіліся пучыні і лёднік. Доктар адчыніў дзверы самым зверскім выразам твару, але шчырая усмешка вырвіча змусіла яго прастагнаць ды адступіць ад дзвярэй. «Я, відаць, нават тупекле ад вас не схаваюся». «Не бойцеся, сеньор Пучыні, пан Франц Магнус, ва ўсё пасвечаны!» Пучыні зачыніў дзверы і звярнуўся да лёдніка. «Мой пан, як, дарэчы, з'явіўся ваш малады калега, а я якраз гаварыў, што нам патрэбны хтось лягчэйшы за вас!» «Я не тоўсты», – скрозь зубы прагаварыў лёднік, – «і спраўлюся сам. Мой дружа, вы нармальнага складу мужчына, моцны і высокі. Таму пры ўсім жаданні не можаце быць вагой з падлетка». «Шнур вытрымае», – упартіўся былы алхімік. Вас аднаго? Магчыма. А падвойны груз? Я б не рызыкаваў, калі ёсць выбар. Выбару няма, хлопца туды не пушчу, рэшце, я проста магу застацца там і не спускацца. Халодна сцвердзіў лёднік. Я ніколі не меў справу з самазабойцамі, разумееце? Разлаваўся нарэшце і пучыне. З такімі намерамі я магу паслаць вас толькі ў вашу жалезную пачвару. Наспявала сварка, і пранціш умяшаўся. Я ўсё-ткі не мэбля. Можаце звяртацца і да мяне наўпрост, спадары, і патлумачце мне нарэшце, пра што вы, халера, на вас гаворыце. Лёднік і дырэктар дружна паглядзелі на юнака. Доктар, відаць, змагаўся з палкім жаданнем выставіць пранціша за дзверы, але італьянец падсунуў таму пад нос аркушык з чарцяжом. Вось, пан Магнус, усё, што пакуль удалося прыдумаць. На аркушыку красавалася схема нейкага механізма. Нацягнуты між двума блокамі шнур, вугал адхілення, контуры сцяны з аконнымі праёмамі да вырвіча дайшло. Гэта ж план выратавання Сільфіды. Забраць яе звычайным шляхам немагчыма, неахвотна загаварыў лёднік. Тут цэлае войска павінна прабівацца праз варту на кожным паверсе, праз жалезныя дзверы, нават калі ўявім тут новую трою. Узяць слуцкі замак за ягоную гісторыю не ўдалося яшчэ нікому, ні татарам, ні маскоўцам, ні сваім жа магнатам. Адзінае на нашу карысць гэта, што нас пасялілі ў адным будынку з рэнічаў, на і вокны выходзяць на адзін бок. Але, на жаль, не на адной лініі, загаварыў Пучыні. Таму ад выканаўцы патрабуюцца проста акрабатычныя здольнасці і шмат шанцавання. Вы хочаце выкрасці яе праз акно? Усклікнуў Вырвіч. Ты спецыяльна ўвёў князю ў вушы, каб у Сільфіды праветрываць? Раз так, лазіць па вокнах і дахах я лепшы знаўца. Лёднік не забыўся хмыкнуць на гэтую рэпліку, але Пучыні задаволена хітнуў галавой. Што ж, значыць, давядзецца скарыстацца з вашага ўмення, юнача. Гэты хлопец і без таго мае з-за мяне непрыемнасцяў на сваю партыю галаву, пахмурна заявіў лёднік. Ён юнак высакароднага паходжання, а я за яго адказваю. Я не магу на гэта пагадзіцца. Няхай лепей мне дапаможа ваш брат Джавані. А я твайго дазволу не пытаюся, ганарыста прамовіў пранціш. Ён за мяне адказвае. Забыўся, хто ты і хто я. Шляхціц сам вырашае ісці ў бойку ці не. Лёднік падціснуў вусны і панурыўся. Пучыні са здзіўленнем паглядзеў на абодвух, з уздыхам падсунуў да сябе аркуш, пацёр нос бульбіну, працягнуў размову з мову, на гэты раз ледзь заўважна, але пачціва схіляючыся ў бок пранцішакі, прызнаўся ў сваім высакародным паходжанні. Пакуль што наш план утвараецца з некалькіх амаль невыканальных задач. Калі б мне прынеслі ставіць такую п'есу, я б адразу сказаў, што яна непраўдападобная, сюжэт выратуе толькі Бог з машыны. «Смелость замяняе любую машыну», – фанабэрыста заявіў Прантіш. «Мне здаецца, вы тут усё ускладняеце, схемы намалявалі». Доктор нервова сціснуў пальцы. «Адна справа, калі зняволены можа дзейнічаць сам. А Саламею наўрад з ланцуга адпусцілі. Перадаць ёй напільнік, вяроўку, нават цыдулку ці словам перамовіцца немагчыма. За кожным маім рухам у яе прысутнасці назіраюць, яе самую абшукваюць. Адзіная наша надзея, што ў тэатры ёсць адмысловыя прыстасаванні для палётаў купідонаў. Бачыў?» Прантіш крутнуў галавой. «Шнур, сплецены са сталёвых валокнаў, ён зусім тонкі, але трывалы гнуткі. Калі слотнай ноччу ён павісне на сцяне, ніхто і не заўважыць. Раніцай заўважыць, варты тут болей, чым простых слух. Слуцак трэба пакідаць у тую ж ноч, іначай усё, мыш не праслізне. І часу на другую спробу не будзе, папярэдзіў пучыні. Карацей, трэба яшчэ раз усё вымераць, разважыць». «Ну, добра. Перамірайце вы сцены палаца. А як уцякаць з замка?» – пацікавіўся Прантіш. «Валы, мост, на кожнай браме варта». «Тут нам дапамогуць звонку», – няўважна сказаў лёднік. «Пра гэта турбавацца будзем потым». «Усё, сеньор Пучыні, мне яшчэ лекі рыхтаваць, да фальцмана трэба наведацца». «Да таго ж мы і так выклікалі падазрэнне сваімі доўгімі размовамі за зачыненымі дзвярыма. Так што прывядзіце да мяне яшчэ некалькі артыстаў на агляд. Тым больш ім цяпер лячэнне спатрэбіцца», – з'едліва сказаў Прантіш. Пучыні запытальна глянуў на юнака, вырвіч пагардліва пакрывіў вусны. «Я толькі што бачыў, як у вашым тэатры выхоўваюць таленты з дапамогай палкі». Пахмурнеў. Ерпільшчын. І он старанна выконвае распараджэнне князькае мосці. «Што зробіш, насамрэч я не маю ніякай тут улады. Тэатр, здавалася б, раскошны. А які таленавіты мясцовы люд, прыгонная дзяўчына, вырасла ў курнай хаце раптам танчыць, як антычная багіня. І перадае ўсе тонкасці перажыванняў царэўны Наўсікаі і ўглядаецца ў чаканні Адысея ва ўяўную марскую далячынь так, што свецкая публіка плача, змываючы пудру. А тая дзяўчына і мора не бачыла. А як добра ўсё пачыналася! На якім энтузіязме! Але хіба гэта храм мастацтва, калі гаспадар патрабуе толькі муштры?» Дабрэнны твар італьянца перакрывіўся ад нянавісці. «Артыстаў вярбуем паўсюль: Кёльне, Вене, Кракаве, Варшаве, але ніхто сюды ехаць не хоча, бо начутыя пра норавы.